کیا جب مسجد ضرار کو حضور پاک نے جلایا تھا تو اس مسجد ضرار کے اندر منافقین موجود تھے یا خالی مسجد کو آگ لگائی؟ میں نے تو جواب دیا تھا، شاید آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے. نہیں، ابھی مجھے دوبارہ سمجھائیں آپ کہ کیا مسجد ضرار کو آگ لگاتے وقت اندر منافقین موجود تھے یا نہیں؟ آپ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیتے. نہیں تھے، نہیں تھے. تو جب آپ آگ لگا رہے ہیں تو کیا اس کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں؟ تو ہم نے اسی لیے پہلی دلیل یہ بیان کی ہے کہ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر مسجد کے اندر وہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں قتل کرو. آپ بات نہیں بتائیں کہ اس میں لفظ کافر کا ذکر تھا، قرآن میں لفظ کافر آیا ہے، منافق نہیں ہے، یہی بات ہے؟ بالکل، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ مسجد ضرار کا مسئلہ ہم نے بطور تائید ذکر کیا ہے کہ اگر مسجد میں ہو اور مسجد کو نقصان پہنچے تب بھی یہ جائز ہے، ورنہ وہ دلیل خود کافی ہے. وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام میں تم لوگ قتال مت کرو. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، حتیٰ کہ وہ خود تمہارے خلاف قتال کریں. تو یہ تو ظاہر سی دلیل ہے، اس میں زیادہ باتوں کی تو ضرورت نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں ذکر ہے قرآن میں کہ کافر جب تمہارت کریں، اس میں ابھی آپ لوگ ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک آپ کو کیوں ہے؟ اچھا، حضور پاک نے ایک جنگ میں ایک صحابی نے بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک کافر ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا تو اس کو میں نے قتل کر دیا. حضور پاک نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ کافر تھا یا مسلمان تھا؟ نہیں، میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب میں کافر نہیں ہو سکتا، منافق ہو سکتا ہوں، کافر نہیں ہو سکتا. ابھی آپ کا میرا قتل پہ واجب ہے. ہم آپ لوگوں کو مرتد سمجھتے ہیں. مرتد ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اسلام سے وہ پھر گئے ہیں، اور آپ کے جو اعمال ہیں یہ اسلام سے پھرے ہوئے لوگوں کے اعمال ہیں. شریعت کا مذاق آپ لوگ اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کو آپ لوگ قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کفار سے امداد لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں جو کہ کبیرہ گناہ نہیں ہیں، بلکہ ان کا صرف ارتکاب کرنا ہی انسان کو اسلام سے نکال کر کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان جنگ 11 سال آپ نے لڑی ہے یہودی اور عیسائی کے پیسوں سے، امریکہ کے پیسوں سے، آپ لوگ پیسے لیں تو وہ جائز ہو جاتا ہے، کوئی اور لے تو وہ قتل کا مرتکب، قتل واجب القتل ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے جہاں پہ جائز تھا وہ پیسے. کافروں سے امداد لینے کا جو مسئلہ ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کافر سے کافر کے خلاف امداد لینے کا کیا حکم ہے، لیکن کافر سے امداد لے کر مسلمانوں کو قتل کرنے کا مسئلہ بالکل متفق علیہ ہے کہ جو کوئی بھی کسی کافر سے امداد لے اور مسلمان کو قتل کرے وہ مرتد ہو جاتا ہے. شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا فتویٰ اس سلسلے میں موجود ہے، اور اس سے پہلے جو علماء گزرے ہیں ان سب کے فتاوی اس سلسلے میں موجود ہیں. مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ، جن کو آپ لوگوں نے شہید کیا ہے، ان کا فتویٰ بھی موجود ہے، اور لال مسجد والوں کا فتویٰ بھی اس سلسلے میں موجود ہے. اگر علماء کے فتاوی آپ کے لیے کافی نہ ہوں تو پھر اور کوئی ہم طریقہ آپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. بہت اچھا، جو مولانا حضرات آپ کے حق میں فتاوی دیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. مولانا حسن جان کو آپ قتل کر دیں کیونکہ انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ دیا تھا. مولانا عباس نعیمی لاہور والے آپ قتل کرتے ہیں، انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ دیا تھا. اور تو اور امام کعبہ کا فتویٰ ہے، ابھی آپ امام کعبہ کو بھی نہ ماننے سے انکار کریں تو پھر ہم دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی آنکھیں کھولے. امام کعبہ نے ابھی فتویٰ دیا ہے کہ خودکش حملے اسلام میں سخت منع اور سخت حرام ہے، امام کعبہ کا فتویٰ ہے. اب آپ اس کو بھی نہیں مانیں گے؟ بالکل، ہم امام کعبہ کو گمراہ سمجھتے ہیں، اسے ہم درباری ملا سمجھتے ہیں، اور اسے ہم طاغوت کا نوکر سمجھتے ہیں. اور جن حضرات کے نام آپ نے لیے ہیں ان میں عباس نعیمی ہے، پتہ نہیں کون سا نعیمی ہے، اس کے قتل کی ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور اس طرح آئندہ جو لوگ ہوں گے ان کو بھی ہم انشاءاللہ قتل کریں گے. رہ گئے حسن جان صاحب، ان کے قتل کا ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے اسے، تو اس کی آپ خود ذمہ داری قبول کریں. لیکن جو کوئی بھی تحریک طالبان اور طالبان کے موقف کی مخالفت کرے گا ہم اسے قتل کریں گے، اور ہم اسے جہاد سمجھتے ہیں. اصل میں آپ میری بات سمجھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کافر سے کافر کے خلاف امداد لینا یہ اختلافی مسئلہ ہے. جیسے کہ ہمارے مجاہدین نے روس کے خلاف امریکہ سے امداد لی تھی یا ایس آئی وغیرہ سے امداد لی تھی، لیکن آپ لوگوں نے جو امداد امریکہ سے لینی شروع کی ہے اور مسلسل 10 سال سے آپ امداد لے رہے ہیں, یہ مسلمانوں کے قتل کے لیے ہے, یہ بالکل کفر ہے, یہ بالکل ارتداد ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. چاہے تو سمجھو چاہے تو نہ سمجھو, نہ سمجھنے والوں کے لیے الحمدللہ ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. اور مطمئن رہو, اگر اللہ کا قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی احادیث تمہارے لیے کافی نہیں ہے تو اس کے انتظام ہم نے کیا ہوا ہے الحمدللہ. اچھا, آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ سے اختلاف کرے گا اس کو آپ قتل کر دیں گے, جبکہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ انہوں نے منع کیا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بلا مت کہو, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بلا کہے. پہلی حدیث. دوسری حدیث یہ کہ حضور پاک نے حضرت خالد بن ولید کو ایک قبیلے کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا. وہاں پہ جا کر حضرت خالد بن ولید نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ صحیح سے نہیں کہہ سکے کہ ہم اسلام قبول کیا ہم نے. غلط فہمی میں حضرت خالد بن ولید نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. جب حضور پاک تک یہ پیغام پہنچا کہ خالد نے ان قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا ہے کیونکہ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے, تو حضور پاک روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کے کھلے آسمان کے نیچے آئے, ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں محمد اس عمل سے بری ہوں, یہ میرا عمل نہیں, یہ خالد کا ذاتی عمل ہے اور میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, میں نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ کوئی کلمہ نہ پڑھے تو اس کو قتل کرو. پھر آپ نے ایک اور صحابی کو بھیج کر خون بہا ادا کیا ان لوگوں کا جن کو قتل کیا گیا تھا. اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ وہ کلمہ نہ بھی پڑھے تب بھی اس کا قتل واجب نہیں. آپ تو ان کو قتل کر رہے ہو تو کلمہ پڑھ پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں, آپ لوگ صرف ان کو قتل کر رہے ہو, تو آپ تو گمراہی کی میں کہتا ہوں سب سے گندی جگہ میں بیٹھے ہو. جو دلیلیں آپ اس وقت مجھے بیان کر رہے ہیں یہ کفار کے لیے ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ آپ مجھے بیان کر رہے ہیں اس میں تو یہی دلیل ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ اسلام کے لیے انہوں نے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے, جبکہ آپ لوگوں کی تو پوری عمر مسلمانوں کے ساتھ گزری ہے, پوری عمر تم لوگ مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اب لوگ تو اچھی طرح جانتے ہو ان باتوں کو, شریعت کو جانتے بوجھتے ہوئے شریعت کا مذاق اڑا رہے ہو اور شریعت کو پامال کر رہے ہو, تو کہاں یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے واقعے کو آپ بطور دلیل پیش کرتے ہو. وہ تو وہ لوگ تھے جو کہ اسلمت کی جگہ میں سبات کہتے تھے, وہ تو اس لیے کہتے تھے کہ وہ سمجھتے نہیں تھے اس بات کو, لیکن تم لوگ تو ان باتوں کو سمجھتے ہو. کلمہ پڑھتے ہو تو کلمے پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور رہی یہ بات کہ ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم, یہاں پر یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ دشمنی کر کے تمہارے اللہ کو گالی دیں گے, اور تم تو وہ مشرکین نہیں ہو جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دشمنی کر کے تم بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دو گے, تمہیں تو یہ سب کچھ معلوم ہے, تم کیوں آخر ان اصلی کافروں کے دلائل کو اپنے اوپر خود بخود فٹ کرتے جا رہے ہو. یہ تو تمہاری اپنی غلطی ہے کہ تم اپنے آپ کو اصلی کافر سمجھنے لگے ہو. ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے بچے ہو, مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہو, لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے مرتد ہو چکے ہو. بس ہماری درخواست یہی ہے. اب رہی یہ بات تمہیں کبھی گمراہ کہو کچھ بھی کہو, ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو بندہ دل میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو بندہ کلمہ پڑھے لیکن دل سے نہ مانے اس کو مرتد نہیں کہتے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ گمراہ کرنے کی کوشش مت کریں دوسرے کو, اس کو منافق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو مرتد نہیں, مرتد اس کو کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ یہ کہے کہ میرا ایمان نہیں ہے اللہ پہ, میرا ایمان نہیں ہے رسول پہ, اس کو مرتد کہتے ہیں. جو شخص کلمہ پڑھ کے اس پہ عمل نہ کرے اس کو منافق کہتے ہیں, اس کو مرتد نہیں کہتے. نمبر ایک, ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی ایک شخص کو یہ کہہ کے قتل کیا کہ یہ شخص منافق ہے؟ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, ہم نے آپ کو یہ صاف کہا ہے کہ ہم آپ کو منافق نہیں کہتے ہیں, ہم آپ کو مرتد کہتے ہیں. منافق کے قتل کے سلسلے میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم بات کریں گے کہ منافق کو قتل کرنا مباح اور جائز ہے, واجب نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے تو میں منافقین کو ضرور قتل کرتا, لیکن لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے اس لیے میں منافقین کو قتل نہیں کرتا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ منافقین کو قتل کرنا جائز ہے, واجب نہیں ہے. بس یہی فرق ہے جسے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. اور دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منافق وہ اس طرح ہوتا ہے مرتد وہ اس طرح ہوتا ہے سے گزارش یہ ہے کہ مرتد ہونے کے لیے کلمہ پڑھ کر پھر اس کا انکار کرنا زبان کے ساتھ ضروری نہیں ہے بلکہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے جیسے قرآن کا مذاق اڑانا جیسے شریعت کا مذاق اڑانا جیسے تفقالی مسائل کا مذاق اڑانا اور جیسے شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنا اور قرآن کریم کو نجاست میں پھینک دینا اللہ جل جلالہ کے نام کی بے حرمتی کرنا یہ ایسے تمام چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جن کے کرنے سے آدمی خود بخود اسلام سے نکل جاتا ہے اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ علماء نے فتوے دیے ہیں اس سلسلے میں کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر سے امداد لے کر کسی مسلمان کو قتل کرے اس کا یہ عمل ہی اس کے کافر ہونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ استعمال کرنا کافی نہیں ہے مسلمانوں کو تو آپ لوگ قتل کر رہے ہیں ابھی خدا آپ کی آنکھیں کھولے تو کھول سکے ابھی آپ کی آنکھیں پتہ نہیں کب کھلیں گی مارکیٹوں میں دھماکہ کرنا عورتوں مارکیٹوں کی دھماکے کی بات دوبارہ مت کرو یہ تو تم خود کرتے ہو بلیک واٹر تو تمہارے اپنے لوگ ہیں اور تم ان کی غلامی کرتے ہو تو جو بات ثبوت تمہارے پاس نہ ہو تو اسے بات نہ کرو نا جو بات تم سمجھا سکتے ہو ثابت کر سکتے ہو اسے بتاؤ آپ نے ابھی تک کتنے امریکی مارے ہیں پاکستان میں اور کتنے مسلمان مارے ہیں مجھے بتا دیں نمبر ایک ٹھیک ہے کتنے امریکی آپ لوگ ابھی اب تک مارے ہیں آپ نے ہم جو تم لوگوں کو مارتے ہیں تمہیں بھی ہم امریکی کی نیت کر کے مارتے ہیں ہاں یہ فرق ہے کہ امریکیوں کی تنخواہ جو ہے $80,000 ہوتی ہے ماہانہ اور تم لوگ جو ہے $300 میں فروخت ہوتے ہو بس اتنا فرق ہے ورنہ ہم تمہیں اور امریکیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے اس لیے کہ آج کے بیان میں بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری جنگ اہل کتاب سے یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہے بس اتنا فرق ہے کہ ان کے خادموں اور غلاموں سے ہماری جنگ یہاں بھی ہو رہی ہے وہاں بھی ہو رہی ہے اور بھی جواب ہے اس کا ہاں جواب میں نے دیا ہے نا ہم تمہیں بھی امریکی سمجھ کر مارتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ جہالت کے دور میں بھی اس ملک میں شریعت نافذ نہیں تھی اس دور میں آپ کو جہاد کا خیال نہیں آیا اس دور میں آپ حکومت سے پیسے لے رہے تھے روس کے خلاف لڑ رہے تھے امریکہ سے اس دور میں آپ امریکہ سے بھی پیسے لے رہے تھے اور ہم ہیں جنہیں آپ مسلم کہتے ہیں ہم سے بھی پیسے لے رہے تھے کیا وہ پیسہ آپ نے جائز تھا ہم پہلے کئی بار عرض کر چکے ہیں لیکن سمجھنا تم چاہتے نہیں ہو تو کیا کریں تمہارے ساتھ اس لیے تو ہم جہاد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نا کہ جن کے دماغوں کو اللہ کی کتاب نہیں کھل سکی ہے اللہ کے رسول کی حدیثیں نہیں کھل سکی ہیں اس لیے ہم نے یہ اسلحہ اٹھایا ہے تاکہ ان دماغوں کو ہم کھولیں رہی یہ بات کہ ہم نے اگر ضیاء الحق کے زمانے میں جہاد نہیں کیا ہے تو وہ تو ہمارا گناہ ہے ہم نے تو پہلے یہ کہا ہے کہ 1947 میں ہم پر جہاد فرض عین ہو چکا تھا اگر ہم نے پہلے گناہ کیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے ہی رہیں اور گناہ کرتے ہی رہیں اگر ہم نے پہلے ہمارے بزرگوں نے غلطی کی ہے اور وہ ایسے ہی سے امداد لیتے رہے ہیں اور ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطی پر اصرار ہی کرتے رہیں یہ تو تم لوگوں کی عادت ہے کہ اپنی غلطی پر اصرار کرتے ہو تم نے یہ کہا تھا کہ امریکہ سے ہم پیسے لے رہے ہیں یہ بری بات ہے بری بات ہے تو چھوڑ دو ہم پیسے نہیں لے رہے پیسے تو آپ لوگ لے رہے ہو مجھے اگلے سوال کا تو کون پیسہ لے رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بازاروں میں عورتوں میں نہیں بات سنو بات سنو بات سنو ادھر ادھر نہیں کرو پیسے کون لے رہا ہے مجھے آپ میری سوال کا جواب دے دیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ لاہور میں مون مار نہیں نہیں بات جو ہے اخلاق کے ساتھ ہوگی ترتیب کے ساتھ ہوگی ایسا نہیں ہے اس طرح آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو امریکہ سے پیسے کون لے رہا ہے یہ بتاؤ آپ نے امریکہ سے پیسے لیے کہ نہیں لیے آپ نے لیے کہ نہیں لیے بتا دے سر چلو میں نے بتا دیا کہ ہم نے پہلے امریکہ سے پیسے لیے ہیں روس کے دور میں اب تم یہ بتاؤ تم لوگ لیتے ہو یا نہیں ہم پیسے نہیں لیتے جو لیتے ہیں وہ کوئی اور لوگ ہیں ہم اپنی تنخواہ تو لیتے ہیں جو ہمارے پہ حلال ہے ٹھیک ہے اچھا یہی بات ہم بھی کہتے ہیں نا کہ تم لوگوں کو آگے لا کر استعمال کیا جاتا ہے جس طرح کے ٹیشو پیپر کو استعمال کیا جاتا ہے ورنہ پیسے تو امریکی فوج کو ایک مہینے میں $80,000 دیے جاتے ہیں تم لوگوں کو $300 دیے جاتے ہیں بہت اچھی حلال تنخواہ ہے مبارک ہو تمہیں اچھا مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ تنخواہ ہم لیتے ہیں چلو آپ نے کہہ دیا کہ ہماری تنخواہ حلال نہیں ہے جبکہ ہم ایسا نہیں سمجھتے اللہ کا شکر ہے حلال تنخواہ ہے آپ مجھے ایک دفعہ یہ کہہ دیں سب لوگ سن رہے ہوں گے آپ لوگ اوپن کہہ دیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی افغانستان میں جو جنگ لڑی گئی 11 سال وہ ہمارے جو باپ دادا تھے یا جو بھی تھے ہمارے بڑے بھائی تھے یا ہم لوگ تھے وہ حرام کی جنگ تھی نمبر ایک نمبر دو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو عورتوں اور بچوں پہ خود کچھ حملے کرتے ہیں میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں ہم ان کا حصہ نہیں ہے اللہ ان کو ان کا اجر دے اور ان کو سزا دے اس بات کی اور میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں کیا کہہ رہا ہوں کے سامنے اچھا یہ سنو میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ کافر سے امداد لینا کافر کے خلاف یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اس مسئلے کو میں بیان کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافر سے امداد لیا جائے اور اس میں یہ شبہہ ہو کہ ملک فتح ہونے کے بعد کافروں کا قانون غالب آ جائے گا تو یہ امداد جائز نہیں ہے لیکن اگر کافروں سے امداد لی جا رہی ہو اور یہ شبہہ نہ ہو کہ کافروں سے امداد لینے کے بعد اور ملک فتح ہونے کے بعد کافروں کا قانون غالب نہیں آئے گا تو وہ امداد لینا جائز ہے اور اس پر علماء کے فتاوی موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جنگ میں جاتے ہوئے ایک مضبوط اور طاقتور مشرک کو دیکھا اس مشرک نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں تو آپ نے فرمایا لن استعین بمشرکین کہ میں مشرک سے ہرگز امداد نہیں لوں گا لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے صفوان بن امیہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے امداد لی تھی اب چونکہ دونوں طرف کی حدیثیں موجود ہیں یعنی کافر کے خلاف کافر سے امداد لینے کی حدیثیں جواز میں بھی موجود ہے اور عدم جواز میں بھی موجود ہے اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے مشرک سے امداد نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت مسلمان کمزور تھے غالباً یہ جنگ احد کا واقعہ ہے لیکن فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور تھے اس وقت یہ شبہ نہیں تھا یہ شک نہیں تھا کہ کفار سے امداد لینے سے مسلمانوں کے قانون کو کوئی نقصان پہنچے گا اس لیے شریعت میں فتویٰ یہ ہے کہ اگر کفار سے کفار کے خلاف امداد لینے سے اسلام کو اور شریعت کو نقصان نہ پہنچے تو ایسی امداد لینا جائز ہے لیکن اگر نقصان پہنچے تو ایسی امداد لینا جائز نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے اس وقت یہی فیصلہ کیا تھا کہ امریکہ سے امداد لینے میں اور کافروں سے کافر کے خلاف امداد لینے میں نقصان نہیں پہنچے گا اس لیے انہوں نے اس عمل کو اختیار کیا تھا اس لیے ہم ان کے عمل کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن کفار سے مسلمانوں کے خلاف امداد لینے کے عمل کو کوئی بھی صحیح نہیں سمجھتا یہ تو صرف آپ لوگوں کا عمل ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان میں شریعت نافذ نہیں تھی آپ کے بقول اور آج بھی نہیں آپ کے بقول اس وقت بھی ہم مرتدین تھے آج بھی مرتدین ہیں آپ کے قاعدے کے روح سے تو اس وقت جب آپ پیسہ کھا رہے تھے عمر پاکستان کا تو کیا وہ مرتدین کا پیسہ نہیں تھا اس وقت کیا مرتدین کا پیسہ آپ پہ حلال تھا میں یہ بات کئی بار بیان کر چکا ہوں اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہو انشاءاللہ اس کے علاوہ جو طریقے ہم انہیں کو اپنائیں گے آپ لوگوں کے اعمال اس وقت اتنے واضح نہیں تھے یہ تو ہمارے جہاد کے بعد سے آپ لوگوں کے نقاب سے پردہ اٹھ گیا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ نہیں ہے بلکہ یہ کفری جمہوریہ پاکستان ہے یہ تو جنگ کے بعد لوگوں کے سامنے یہ باتیں واضح ہوئی ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہم پاکستان کے پیسے کھاتے رہے ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے ہزار فیصد جھوٹ ہے بلکہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی حکمران اور پاکستانی فوج جو امداد مجاہدین کے نام پر امریکہ سے آتی تھی اس امداد کو پاکستانی حکومت کھاتی تھی پاکستانی حکمران کھاتے تھے اور آپ جیسے فوجی جو تھے وہ کھایا کرتے تھے سر آپ نے مجھے یہ بات کی کہ پاکستان میں صرف سالوں سے شریعت نافذ نہیں ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری یہاں پہ ابھی خود ہی اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا آپ کا کہہ رہا ہمیں پتہ نہیں ہے آپ یہ بات تو کہیں گے یا تو کہیں کہ ہمیں صرف سال سے پتا تھا یا کہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا کل آپ نے کہا کہ ہمیں صرف سالوں سے یہاں پہ شریعت نافذ نہیں ہے اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نافذ تھا اور آپ کا اسی طرح ہمیں آج پتا چلے آپ اپنی تقریب بات میں تو کہیں گے نا نہیں یہ تم جھوٹ بول رہے ہو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہاں اسلام نافذ تھا میں نے یہ کہا ہے کہ یہاں کا کفر جو ہے چھپا ہوا تھا ہمارے لیے اور ہم لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 1947 سے ہمیں جہاد کرنا چاہیے تھا لیکن ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور توبہ کی شکل یہی ہے جو اب ہم نے شروع کیا ہوا ہے یعنی ہم مصروف جہاد ہیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں یہ میں نے نہیں کہا ہے کہ پاکستان میں اسلام کبھی بھی نافذ تھا یہ غلط سمجھ رہے ہو یا غلط تہمت باندھ رہے ہو لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم پہلے ان باتوں کی حقیقت کو مکمل نہیں سمجھتے تھے یا جو علماء سمجھتے تھے وہ بیان نہیں کرتے تھے ان کی اپنی حکمتیں اور مصلحتیں ہوں گی لیکن ہم بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ 1947 سے جہاد ہم پر فرض تھا لیکن ہم سے تاخیر ہوئی ہمارے آبا و اجداد سے تاخیر ہوئی ان سے گناہ ہوا ہم سے بھی گناہ ہوا اور ہم اس کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں 1947 میں اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے مجھے نہیں پتا آپ نے کچھ پڑھائی کی ہے یا نہیں کی لیکن لگتا ہے آپ نے کچھ پڑھا ہوگا امید ہے تاریخ جو کہتی ہے کہ 1947 میں قائد اعظم واحد شخص تھا جو پاکستان بنانے کے حق میں تھا اور جتنے مولانا حضرات تھے مولوی حضرات آپ جیسے ان سب نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا کہ یہ الگ ملک بنا کے کفر کر رہا ہے جیسے ملک بنے گیا تو آپ لوگ اس ملک کے ٹھیکیدار بھی بن گئے پہلے آپ نے مخالفت کی اس ملک کے بننے کی جب ملک بن گیا تو آپ لوگ اس کے ٹھیکیدار بھی بن گئے یہ کیا ماجرا ہے ہم حضرت والا پہلے بھی قائد اعظم کو کافر سمجھتے تھے اور اب بھی قائد اعظم کو ہم کافر اعظم سمجھتے ہیں اور اس کو کدو اعظم سمجھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا ایک آدمی تھا جس طرح کے آج افغانستان میں کرزئی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن علماء نے ان کی حمایت کی تھی ہم انہیں غلطی پر سمجھتے ہیں اور ان کی غلطی کی بار بار میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی غلطی کی وجہ سے ہم بھی غلطی کے شکار ہوئے اور ہم اپنی اس غلطی پر توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اگر آپ نعوذ باللہ اس کا یزم کو جو کہ محسن ہمارا ہے جس نے پاکستان بنا کے دیا اس کے خلاف اگر آپ یہ الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں تو اسی کے بنائے ہوئے ملک میں حرام کھا رہے ہیں پھر آپ لوگ کے اسی حکومت کا پیسہ بھی کھا رہے ہیں اسی حکومت کی آپ روٹی بھی کھا رہے ہیں سب کچھ کھا رہے ہیں اسی پولیس میں رہ کے اس کو تو پھر بندہ کیا کہے اس کو صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ بندہ یہ پھر وہ حرام کھانے والی بات ہے کہ اس ملک میں رہ کے پھر آپ اسی کی جڑے کاٹ رہے ہیں پھر یہ تو تمہاری وہ فکریں ہیں جو تمہیں سیکولر اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں ہم الحمدللہ قائد اعظم کو کافر سمجھتے ہیں وہ ایک اسماعیلی شیعہ تھا اور اس کے باپ کا نام پتہ نہیں پنجو کیا نام تھا پونجا تھے پونجا کسی مسلمان کا نام نہیں ہوتا ہے یہ اسماعیلی شیعہ تھا یہ کافر تھا اور یہ مسلمان نہیں تھا رہی یہ بات کہ ہم پاکستان میں آرام کر رہے ہیں یہ وہ اس کے باپ کا پاکستان تھا یہ اس کے باپ نے بنایا تھا یہ تو پاکستان ہمارا ملک ہے ہم اپنے ملک میں اپنے مرضی کا نظام چاہتے ہیں اللہ کا نظام چاہتے ہیں تو یہ کون سی غلطی ہوئی ہے یہ عجیب بات تم کرتے ہو اگر کوئی دلیل سے بات کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے بنایا اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ غلط تھا نعوذ باللہ کافر تھا اور جو مولانا عبدالکلام آزاد آپ نے نام سنا ہوگا بڑا مشہور کلام آزاد پاکستان پہ اس نے قدم نہیں رکھا یہ کہہ کہ یہ نعوذ باللہ کافر نے بنایا ہوا ملک ہے میں اس ملک میں کبھی نہیں آؤں گا یہ کہہ کہ اس ملک میں نہیں آیا آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ٹھیک تھا عبدالکلام آزاد اور اس ملک کے آپ ٹھیکیدار بھی ساتھ بن رہے ہو اور دوسرا آپ کہہ رہے ہو کہ قائد اعظم کے والد کا نام پونجا جنا تھا تو وہ کافر تھا نعوذ باللہ کیا اسلام کی آمد سے پہلے تقریباً 90-95% صحابہ کرام کے والدین کافر نہیں تھے نہیں تھے تو بتائیں ایک کتنے صحابی تھے جن کے جو ہے والدین کافر تھے ٹھیک ہے تو اسلام کی آمد سے پہلے ہی یہ بونجا جنا بھی کافر تھا اس کا بیٹا بھی کافر تھا اچھا تو نعوذ باللہ آپ ان صحابہ کے بارے میں کیا کہیں گے جو اسلام لانے کے بعد اسلام قبول کر گئے تھے اسی طرح قائد اعظم کے والد کا نام اگر پونجا جنا تھا تو ان کا اپنا پورا نام محمد علی جنا تھا محمد علی جنا تھا ٹھیک ہے اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسماعیلی تھا شیعہ تھا اور شیعوں کے نام اسی طرح ہوتے ہیں علی ہوتے ہیں حسین ہوتے ہیں حسن ہوتے ہیں لیکن ہم شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں الحمدللہ اس لیے کہ صحابہ کو یہ گالیاں دیتے ہیں علی کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں اگرچہ صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن محمد علی جناح نام کی وجہ سے یہ کافر نہیں ہے اپنے کام کی وجہ سے یہ کافر ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسماعیلی تھا شیعہ تھا اور کافر ہے چلے چھوڑ دے قائد اعظم کو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو میں نہیں چھوڑ دو یہ تو تمہارا اپنا ہے کیوں چھوڑتا ہے یار بلیک واٹر والے کرتے ہیں لیکن آپ کے جو بڑے لیڈر ہیں لیڈر صاحبان وہ بڑے جو ہے سینا تان کے بیان جاری کرا دیتے ہیں کہ ہم نے تحریک طالبان پاکستان لاہور میں مون مارکیٹ میں دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے تحریک طالبان پاکستان کابرہ میں اسکول کے بچوں کے دھماکے کو قبول کرتی ہے کیا آپ لوگ یہ دھماکے کرتے ہیں کامرہ کے دھماکے کی ذمہ داری الحمدللہ ہم قبول کرتے ہیں اس لیے کہ وہ فوجیوں کا اسکول ہے اور اگر اس میں بچے مچے مارے گئے ہیں تو ظاہر ہے بڑوں کو مارتے وقت بچے بھی مارے جاتے ہیں. اور اس سے پہلے میں اصول فقہ کا قانون بتا چکا ہوں کہ ہدف اصل ہوتا ہے, نیت کا اعتبار ہوتا ہے, ورنہ تو جنگ کرنے کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ لوگوں کے لیے حجت اور دلیل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الطائف میں پورے علاقے پر پانی چھوڑ دیا تھا اور منجنیق ان کے اوپر پٹتی تھی. ظاہر سی بات ہے وہاں بچے بھی مارے گئے ہیں, عورتیں بھی ماری گئی ہیں. اور اسی طرح صاحب بن جفتامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فلان قبیلے پر جاؤ اور ان پر شب خون مارو. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وفیہم نساؤہم وذراریہم, کہ اس میں تو ان کی عورتیں ہیں ان کے بچے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم منہم, کہ وہ بھی انہی میں سے ہے. اس لیے کامرہ میں جو ہم نے کام کیا ہے اس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے فوجیوں کے اسکولوں کو تباہ کیا ہے. لیکن مارکیٹ کی جو باتیں آپ بار بار دہراتے ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی ذمہ داری قبول کر لیں اس کی, اس لیے کہ تحریک طالبان پاکستان نے اور اس کے مرکزی ترجمان نے باقاعدہ اس کی تردید کی ہے اور باقاعدہ اس کے سلسلے میں ہم نے ہر طرف پمفلٹ بھی شائع کیے ہیں. آپ نے یہ بات قبول کی کہ کامرہ میں یہ قبول کے بچوں پہ آپ نے حملہ کیا, اس سے آپ کو فخر ہے؟ تو جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں وہ آپ کو مستند نہیں معلوم ہوتی؟ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر حضور پاک زندہ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے اعمال اس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے کہ یہ آپ کی امت یہ کر رہی ہے, آپ کے خیال میں جب آپ عورتوں اور بچوں کو مارتے تو حضور پاک آپ کے آپ کے پیٹ تک تھپکا دے, نعوذ باللہ, کہ بڑا اچھا کام کیا تم نے کہ جس کو رحمت العالمین کہا گیا کہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہے, جس نبی پہ طائف کے اندر لوگوں نے پتھر مار مار کے جوتے تک خون سے بھر دیے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی تو حکم کر تو میں اس طائف کی بچی کے اوپر جو پہاڑ الٹا دوں. تو آپ نے کہا نہیں, آپ کا یہ رحم تھا کہ اس میں عورتیں اور بچے ہیں, یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں عورتیں اور بچے بھی ہیں جو مارے جائیں گے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی دعا کی کہ ان کو ہدایت دے بجائے اس کو تباہ و برباد کرنے کے. رب العالمین نبی کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے حکم دیے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ان عوام سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے عورتوں اور بچوں کو مارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی سخت گمراہی میں پڑے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں, جنگ طائف کا واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں, صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں. جو آپ ابھی باتیں بیان کر رہے ہیں, طائف کا واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں, یہ تو دعوت کا کام ہے, یہ تو جنگ سے متعلق نہیں ہے. جنگ کے احکام الگ ہوتے ہیں اور عام حالات کے احکام الگ ہوتے ہیں. آپ کو شاید ان باتوں کا علم نہیں ہے اس لیے آپ غلطی میں مبتلا ہو رہے ہیں, ورنہ عام حالات الگ ہوتے ہیں اور جنگ کے حالات الگ ہوتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے, لیکن وہ عورتیں وہ بچے جن کے قتل کیے بغیر کاروائی نہ ہو سکے ان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بخاری میں موجود ہے, مسلم میں موجود ہے, جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مشرکین اور مشرکین کے بچے اور عورتیں اس میں مارے جائیں تو کوئی بات نہیں, ہم منہم, وہ انہی میں سے ہیں. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور منجنیق آپ نے طائف میں لگائی تو ظاہر سی بات اس میں عورتیں اور بچے ہر قسم کے لوگ قتل ہوئے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہو آپ؟ بچی کا ہاتھ بھی در کر رہے ہیں, اس کو چاہے طرف سے حضور صاحب نے گھیرا تھا, ایک ہفتے تک وہاں پہ گھیرے میں رکھا, اس کے بعد حضور صاحب نے حکم دیا, یہ تعریف کریں آپ دوسرے کو بھی پڑھائیں, برائے مہربانی گھبرا مت کریں, ہفتے بعد حضور صاحب نے حکم دیا تو ہم نے اس کو چاروں طرف سے ہم نے اس کو گھیرا ہوا ہے, اس گھیرے کو ختم کریں, اور گھیرے کو ختم کر کے ایک ہفتے کے بعد آپ اپنا کرما واپس کر دیں. کیا ہے تو نہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق پٹکی تھی باقاعدہ غزوہ طائف میں, اور غزوہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغات میں پانی چھوڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے تھے. تو آپ کون سی تاریخ کی بات کرتے ہیں؟ کوئی تاریخ سیرت کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کھول کر دیکھ لیں اس کو. حضور پاک کے اوپر ایک اور حدیث میں آپ کو بناتا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ حضور پاک نے کہا کہ ان کے عورتیں اور بچے انہیں کا حصہ ان کو مارو, تو حضور پاک کے اوپر حدیث ہے کہ میری دو حدیث قرآن کے متصادم ہو جائے تو اس کو کھا کے دیوار پہ مار دو, سمجھ جاؤ کہ میری حدیث نہیں ہے. میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ جو میری حدیث قرآن کے متصادم ہو جائے تو اس کو کھا کے دیوار پہ مار دو. جو حدیث آپ نے ابھی بیان کی ہے کون سی کتاب میں ہے؟ یہ صحیح مسلم صحیح بخاری کسی بھی آپ بڑی کتاب میں کسی بھی مولانا صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ حدیث ہے حضرت بات کی کہ میری دو حدیث قرآن سے متصادم ہو تو سمجھ جاؤ میرا قول نہیں ہو. اب ایک جگہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو مت مارو, حدیث آپ کہتے ہیں کہ حدیث یہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور کمزور بھی ہو سکتی ہے اور اس کو راضی میں جیتنے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بات مانتے ہیں؟ نہیں, پہلے آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو حدیث آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف آئے تو اسے دیوار سے مارو, یہ حدیث آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں. یہ حدیث ہر بڑی کتاب میں ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یاد دور میں آپ کو دوں تو انشاءاللہ میں اس کا حوالہ بھی آپ کو دے دوں گا, لیکن ابھی میرے پاس کتاب نہیں تھی سامنے کہ میں آپ کو حوالہ دوں, لیکن یہ حدیث آپ کسی بھی مولانا صاحب سے پوچھ لیں تو ضرور آپ کو اس کا انشاءاللہ اگر آپ حق کی تلاش ہیں تو آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا. نہیں, یہ تو سب آپ کے اپنے اندازے ہیں, اس طرح کی کوئی حدیث کسی کتاب میں نہیں ہے. آپ نے جس حدیث کو بنیاد بنایا اس کو آپ ثابت کریں, کل بھی ہم انشاءاللہ موجود ہوں گے. میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حکم سے عورتوں کو قتل بھی کیا ہے, ان عورتوں کو قتل کیا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالفت کرتے تھے اور ہجو بیان کرتے تھے. ان میں ایک عورت وہ ہے جس کا نام اسماء ہے, عین صاد میم الف حمزہ اسماء, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نابینا صحابی ابو انیس کے ذریعے قتل کروایا ہے, اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باندیوں کو قتل کروایا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ترانے گایا کرتی تھی اور وہ دونوں غلاف کعبہ سے لپٹی ہوئی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا امر جاری فرمایا تھا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں عورتوں کو قتل نہیں کیا ہے, ان عورتوں کو قتل نہیں کیا ہے کہ جو اسلام کے مخالفین میں سے تھے. میں آپ کو بار بار اس بات کا تکرار کر رہا ہوں کہ حالت جنگ اور عام حالات میں فرق ہے. وہ عورتیں جو کہ جنگ میں نکلیں اور وہ عورتیں جو کہ مخالفت کریں دین کی, ان کو قتل کرنا جائز ہے اور یہی شریعت ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ کامرہ میں سکول کے بچے آپ کے خلاف ہاتھوں میں پراکین کوہے لے کے نکلے تھے جنگ کرنے کے لیے؟ یہ تم جو بار بار کہتے ہو بچے بچے ہیں, ہمیں اسی طرح معلوم ہے کہ وہ کس طرح کے بچے ہیں. 18-18 سال کے, 20-20 سال کے بچے ہیں. یہ افتخار حسین کا جب بیٹا مرا تھا اس نے بھی کہا تھا کہ میرے بچے کو مار دیا ہے, حالانکہ اس کی عمر 29-30 سال تھی. یہ کامرہ والے یہ بچے نہیں تھے. اور یہ بات بھی یاد رہے, بار بار میں اس بات کی تکرار کر رہا ہوں کہ ہدف کا اعتبار ہوتا ہے, ہدف اور نیت کا اعتبار ہوتا ہے, نتائج کا اعتبار نہیں ہوتا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نامال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, جو کہ انہوں نے جنگ طائف میں منجنیق نصب کی, جنگ طائف میں آپ نے باغات میں پانی چھوڑا اور اسی طرح درختوں کو آگ لگایا, اس کو کاٹا. حالانکہ یہ تمام چیزیں دوسرے حالات میں ممنوع ہیں, لیکن حالت جنگ میں ان چیزوں کی اجازت موجود ہے. تو یہ کہ میں اس کو چاہتی ہوں کہ میں حضور پاک کے متعلق سے بات نہیں کرنا چاہتا, تحقیق ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی تحقیق ہوگی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اسکول کے اندر خدا کا خوف کر کے مجھے بتائیں کون سا پاسر کون سا مجھے چھپا ہوا تھا کہ جس پہ آپ منجنیق برسا رہے تھے؟ آپ نے اور 5-7 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں کراچی کوپے دیکھی تھی یا پرنیڈ دیکھے تھے؟ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا ہدف وہاں بچے نہیں تھے, بلکہ وہ فوجی تھے جو کہ آپ کی کیڈٹ اسکولوں میں, کالجوں میں اور آرمی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. ظاہر ہمارے دشمن ہیں اور اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں. ضروری نہیں کہ ہر دشمن کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہو, ہو سکتا ہے بہت سارے دشمن اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ قلم لے کر ہمارے خلاف مصروف عمل ہیں, جیسے کہ صحافی وغیرہ ہیں. ہدف تو دوسرے بڑے لوگ ہیں جو کہ ان میں افسران بھی مرے ہیں, جن لوگوں کی ہلاکت کو آپ کو میڈیا چھپاتا ہے. وہ دھماکہ اس سکول کی بس کے اوپر ہی ہوا تھا جس میں 5-7 سال کے بچے تھے. جس بس کے اندر آپ کو کون سا بچ نظر آیا تھا؟ 5-7 سال کے بچوں کے اندر کیا آپ کو دشمن نظر آتا ہے؟ پہلی بات مجھے بتائیں. دوسرا سر, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بازاروں میں آپ نہیں کرتے تو آپ کہہ دیں بس کے سامنے کہ آپ لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں سے اور ان سے خدا کی لعنت ہو اور تمام فرشتوں کی لعنت ہو جو بازاروں میں جا کے خود کو حملے کرتے ہیں, کہہ دیں بس کے سامنے؟ نہیں, میں نہ تو آپ کا مامور ہوں کہ آپ کی اطاعت کروں کہ تم مجھے کو اس پر لعنت کرو اس پر لعنت کرو. تم اپنے اوپر لعنت کرو, یہ زیادہ بہتر ہے. اور رہی ہے بات کہ بچوں کو ہم نے مارا ہے, تو کامرہ کے اسکول کے بچوں, اسکول کے جو بس ہیں اس میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس میں بچے کتنے ہوتے ہیں اور بڑے کتنے ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں, اس طرح نہیں ہے جس طرح کے تم لوگ کرتے ہو. آفیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دیتے ہو اور یہاں کے مسجدوں پر باقاعدہ ٹارگٹ کر کے بمباری کرتے ہو, مسلمانوں کو قتل کرتے ہو. تم جو اپنے آپ کو اتنا صاف بیان کر رہے ہو, تم اپنے اعمال کو ذرا دیکھو, اپنے گریبان میں ذرا جان کر دیکھو. یہاں کامرہ کے بچوں کی تمہیں اتنی یاد آ رہی ہے, وہ لال مسجد میں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تم نے قتل کیا, جو اللہ کا نام لیتے تھے اور جن کے بارے میں یہ معلوم بھی تھا کہ وہ اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی غلطی سے بھی ان کو نہیں مارا جا رہا تھا, حالانکہ دوسرے ممالک میں تو اس کے طریقے بنائے جاتے ہیں, وسائل بنا, راستے دیے جاتے ہیں کہ عورتیں اور بچے نکل جائیں یا گیس مار کر ان کو بے ہوش کر کے نکالا جاتا ہے. تم اپنے اتنے سارے گناہوں کو اور اپنی اتنی سارے غلطیوں کو دیکھنے کے باوجود بار بار ایک کامرہ کی باتیں دہرائے جا رہے ہو, تو یہ کون سا انصاف ہے؟ جنگ میں ٹہل نہیں کرنی, صبح میں جنگ ہوتی ہے اسلام کا, وہ پھر آپ ہی واپس آنے لگی بات ہے. لال مسجد کا بات آپ ذکر کر رہے ہیں, پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک مدد کا ایک مسجد ایک مدرسے کے اندر بموں اور پلاسٹکوں کا کیا کام ہے؟ نمبر ایک, اس کے بعد اندر سے بہتر بند نکلی, خدا کی مسجد خدا کی مدد کا کے اندر بموں اور پلاسٹکوں کا کیا کام ہے؟ اگر بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ لو گے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہو کہ اسلام میں صرف دفاعی جنگ ہوتی ہے, تو انتہائی احمقانہ بات ہے. اسلام میں اقدامی جنگ اصل ہے, دفاعی جنگ تو یہ جانور بھی لڑتے ہیں, بلیاں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دفاعی جنگ کرتی ہے. اصل جنگ تو اقدامی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں, وقاتلوا في سبيل الله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. یعنی یہ آپ کا غلط نظریہ ہے کہ اسلام میں صرف دفاعی جہاد ہے, اسلام میں اقدامی جہاد بھی ہے, خود بخود حملہ کرنا ہے. اس کے بارے میں احادیث بھی بہت ساری ہیں, آیتیں بھی بہت ساری ہیں, فتاوا کی کتاب بھی اس سے بری ہوئی ہیں. اور یہ کہنا کہ مسجد عبادت گاہ ہے, اس میں بموں اور گولیوں کا کیا کام ہے؟ اس میں بموں اور گولیوں کا وہی کام ہے جو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باقاعدہ تربیت کیا کرتے تھے, باقاعدہ شمشیر زنی کیا کرتے تھے, اور باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تلوار سیکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جنگ کی تربیت لیا کرتے تھے. یہ دونوں باتیں آپ کے غلط نظریے کی عکاس ہیں جسے ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. مجھے دوسرا جواب یہ دے دیں کہ جہاں بھی فوج آئی ہے اس پورے پاکستان میں آپ کے علاقوں میں, کسی مسجد کو آپ نے دیکھا ہے کہ فوج نے ٹھٹے مار کے گرایا ہو کہیں؟ لیکن میں یہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے قرآنوں کے اندر بھی گرنیڈ اور پھٹنے والی چیزیں لگائی ہوئی تھی قرآن پاک کے اندر. یہ آپ کا احترام ہے قرآن پاک کے اندر. اچھا ماشاءاللہ, بڑے سمجھدار ہو. آپ کے پاکستانی فوجیوں نے تو کسی بھی مسجدوں کو شہید نہیں کیا, یہ تو خود بخود گر گئی ہے نا. کون سی مسجد میں, یہ ذرا بتاؤ. ان سب کی فہرستیں پیش کرنا بھی ضروری ہے. ابھی شام کی مسجد ہے, سڑاروغا کی مسجد ہے, اور بروان کی مسجد ہے, کون کون سی مسجد کو میں یاد کروں؟ اور خود لال مسجد کا مسئلہ بھی تو مسجدوں کی شہادت سے شروع ہوا ہے. اچھا, اگر لال مسجد کو ہم مسجد ضرار کہیں تو اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ ہماری مسجد کو مسجد ضرار کہنے, کیا لال مسجد کو مسجد ضرار نہیں کہہ سکتے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے مخالفین ہو, مسجد ضرار کہو یا نہ کہو, بہرحال ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, ہم تو کو مرتد سمجھتے ہی ہے. تو مسجد ضرار کہتے ہو جو بھی کہتے ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ آپ نے نام لیا, یہ علاقے تو میں نے دیکھے بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن میں نے آج تک کسی فوجی کو مسجد گراتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے آج تک کسی فوجی کو آپ کے مرے ہوئے بندوں کا سر, آنکھ یا کان کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں, میں نے آپ کے بندوں کو یہ ظلم و ستم کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ شہید فوجیوں کے کان کاٹ لیے, ناک کاٹ لیے, گلے کاٹ لیے, جبکہ پیغمبر اکرم نے سختی سے منع کیا ان چیزوں سے کہ وہ کافر میں مر جائے. یہ بھی سمجھ لیجیے مجھے کہ ہر سال میں کسی کا کان, گلا یا ناک کاٹا ہوا جائیں گے. آپ نے پہلے یہ کہا ہے کہ آپ نے کسی مسجد کو دیکھا نہیں ہے, تو کیوں نہیں دیکھتے ہو آپ جا کر؟ جو آپ گلے ناک کاٹتے ہو, مسجد تو کوئی شہید نہیں ہوئی اللہ کا شکر ہے, سب مسجدیں بلکہ جنہیں فوج جاتی ہے ان کو بہتر کرتی ہے, مسجد خوبصورت کرتی ہے. ناک نک کان گلا کاٹنے والا ہے وہ آپ تقسیم کرتے ہیں کہ آپ کے بندے آپ کے جو طالبان ہیں یہ کام کرتے ہیں فوجیوں کے ساتھ ان کو شہید کرنے کے بعد گلا بھی کاٹتے ہیں ناک بھی کاٹتے ہیں کان بھی کاٹتے ہیں جبکہ یہ کام حضور پاک نے سختی سے منع کیا ہے بہت کی جنگ میں حضرت حمزہ کے شہید ہونے کے بعد یہ کام ہندا نے اور حضرت ویشی جو بادل مسلمان ہوئے تھے انہوں نے یہ کام کیا تھا یہ کام مسلمانوں کا کام نہیں یہ غیر مسلموں کو اور مشرکین اور کافروں کا کام ہے کہ مرے بندے کا گلا کاٹنا اس کی ناک کاٹنا اس کا سر کاٹنا آپ یہ کام کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے میاں صاحب آپ کیوں اتنے غصے میں ہیں نہیں میں غصے میں نہیں ہوں سالانا کرو میں غصے میں ہوں گلا کاٹنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ بات شاید اس آدمی کو سمجھ میں نہ آئے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ کلاشنکوف 1900 میں بنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے کلاشنکوف پستول یہ چیزیں تھی نہیں اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جو ہے گلے ہی کاٹا کرتے تھے صحیح یہ بات کان کاٹنا ناک کاٹنا شریعت میں یہ ناجائز ہے ہم اسے حرام سمجھتے ہیں اگر ہمارے طالبان نے کہیں یہ کام کیا ہے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں کاش کہ تم بھی اسی طرح مجھے یہ کہو کہ ہم نے جو مسجدیں گرائی ہیں ہم اس پر توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں بڑے مسلمان بنے پھرتے ہو لیکن اپنی غلطی تو کوئی بھی نہیں مان رہے ہو آپ لیکن میں تو کئی بار اپنی غلطیاں مان رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شریعت کے اعتبار سے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم انہیں مانتے ہیں اور اصلاح کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن تم تو صاف مکر گئے ہو کہ کوئی مسجد ہم نے نہیں گرائی ہے اللہ اکبر یہ تو باقاعدہ ویڈیو میں آیا ہوا ہے برون کی مسجد اس میں موجود ہے شام کی مسجد موجود ہے سراروغا کی مسجد موجود ہے لال مسجد کے اطراف کی مساجد موجود ہیں اور ادھر ادھر کی اور بہت ساری مساجد موجود ہیں تو ان باتوں کو بھی تو اقرار کرو نا پہلی بات یہ کہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جدھر میں ہوں میں نے یہ جگہ نہیں دیکھی آپ پتہ نہیں کن جگہوں کا نام لے رہے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی اگر کسی نے کیا ہے تو وہ غلط کیا ہے میں نے آج تک کسی فوجی کو کوئی مسجد گراتے ہوئے نہیں دیکھی مسجد خدا کا گھر ہے بلکہ فوج جدھر سے جاتی ہے ان مسجدوں کو مزید خوبصورت مزید اچھا کر کے جاتی ہے انشاءاللہ میرے ملک میں جب امن ہوگا تو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ فوج نے کتنی مسجدیں گرائی ہیں اور کتنی مسجدوں کو مزید خوبصورت اور مزید اچھا کر کے فوج گئی ہے آج تک میں قسم کھا بڑھا کے کہتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی فوجی کو کوئی مسجد گراتے ہوئے نہیں دیکھا اگر آپ کو میری قسم پہ یقین ہے تو نہیں ہمیں تو آپ کی قسم پر یقین نہیں ہے اس لیے کہ جھوٹ ہے کیونکہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اس علاقے میں نہیں ہوں کوئی بات نہیں ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کسی اور بھی اور علاقے میں بھی ہو سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ ویڈیوز جاری کی گئی ہیں امت اسٹوڈیو ہمارا اسٹوڈیو ہے جندلہ اسٹوڈیو ہمارا اسٹوڈیو ہے عمر اسٹوڈیو سے ہم نے فلمیں جاری کی ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مساجد کو آپ کے فوجی حضرات ہی نے گرایا ہے اور آپ اسے تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن ہم تو چونکہ حق کے متلاشی ہیں ہم اپنی غلطیوں کا تسلیم کر رہے ہیں میں آپ کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے فوجی بھائیوں کی غلطیوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو سمجھیں پتہ نہیں وہ کون سی دنیا میں آپ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہوں گے شاید یہ عیشا گیٹ میں جو ایک مسجد آپ لوگ بنا رہے ہو یہی مسجد کی آپ نام لے رہے ہو گے ورنہ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا ہے کہ فوجیوں نے مسجدیں بنائی ہیں مسجدیں یقیناً بنائی ہوں گی اپنی چھاونیوں میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو آپ لوگوں کی اپنی مسجدیں ہیں لیکن یہ انکار کرنا کہ میں نے کوئی مسجد دیکھی ہی نہیں ہے یہ تو عجیب سی بات ہے شتر مرغ کی طرح اپنی گردن کو نیچے رکھنے سے تو طوفان گزر تو نہیں جائے گا اور انشاءاللہ یہ بھی امید رکھیں کہ آپ کے ملک میں انشاءاللہ امن اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک کہ ہم لوگ پرامن نہ ہو جائیں آپ لوگوں کو پرامن تو خیر اللہ ہی کرے کیونکہ آپ لوگ گمراہی کی اب اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا یا آپ کے خلاف اپنی ایسی قوت بھیجے گا کہ آپ لوگ فنا و برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے کہ آپ کو عقل آ جائے کہ قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں جو فتنوں کا ذکر ہے پورے کے پورے فتنے آپ نے وہ پورے کر دیے ہیں ایک ایک فتنے کا ذکر ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو حافظ قرآن کہیں گے لیکن قرآن کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ تمہارے بچوں کو تمہاری عورتوں کو قتل کریں گے اور کہیں گے میں ہم نے اللہ کے نام پہ کیا یہ سب کی سب آدھی میں موجود ہیں یہ ساری کی ساری نشانیاں جو آپ لوگ پورے کر رہے ہیں میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ مت اس فتنے کا شکار ہوں اور مت گمراہی کی طرف جائیں یہ جو ہدایت کی دعا کرتے ہو تو ہدایت کی دعا پر تو ہم آمین کہتے ہیں انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگرچہ مرتدین کی دعائیں قبول نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ ہدایت کی دعا سے ہم انکار نہیں کرتے, ہدایت کی دعا کرتے رہا کرو, فارغ وقت آپ کے پاس بھی بہت ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ حدیث میں یہ آیا ہے اور وہ آیا ہے, ان حدیث کو سمجھنے کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اساتذہ سے اگر آپ ان حدیثوں کو سمجھ لیں تو اچھا ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے جن کو خوارج کہا جاتا ہے. الحمدللہ ہم خوارج نہیں ہیں بلکہ اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے. اور انشاءاللہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر ایسی قوت بھیج دے گا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 2005 میں بھی تم پر ایسا زلزلہ نازل کیا ہے اور 2010 میں بھی. اللہ کا شکر ہے کہ نوشہرہ کا پورا جو فوجی کیمپ ہے وہ تباہ و برباد ہوا ہے. الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طالبان کی قربانیوں کو قبول کر رہا ہے. اور الحمدللہ ہم اپنی پالیسیوں میں کامیاب ہیں اور آپ لوگ ناکام ہیں, یہ تو بالکل کھلی باتیں ہیں. اگر آپ اسے مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. ہم تو اللہ کا شکر ہے ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. تو آپ ہمارے بارے میں کتنے دکھاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بدعمل ہیں, یہی بات ہے؟ بالکل الحمدللہ ہم آپ لوگوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں. ہم آپ لوگوں کو مرتد سمجھتے ہیں, جہنمی سمجھتے ہیں, اور ہم اللہ کے عذاب کو اللہ سے ہر وقت آپ لوگوں کے لیے مانگتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اور 2005 میں بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ 70,000 کے قریب فوجی جو ہے کشمیر کے اطراف میں زلزلے میں مارے گئے تھے. اور اب بھی الحمدللہ نوشہرہ میں وہ کیمپ اور وہ ڈپوز وغیرہ جن کو باقاعدہ قبائل کے لیے لایا گیا تھا, قبائل میں آپریشن کے لیے, الحمدللہ وہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہیں. ہم اور سوات میں بھی جہاں پر تم لوگوں نے بڑا امن قائم کیا ہے, الحمدللہ اللہ کا عذاب مجاہدین کے نکلتے ہی آیا ہے. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہ آپ لوگ مرتد ہیں, اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برباد کرے گا, تباہ کرے گا. ابھی تو ہمارا خیال یہی ہے کہ 80% کام ہو چکا ہے, اور انکل کے جاتے ہی انشاءاللہ امریکہ جو آپ کا انکل ہے اس کے جاتے ہی انشاءاللہ کمر ٹوٹ جائے گی. ہمارے حوصلے مضبوط ہیں الحمدللہ. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً 10-11 سال ہو گئے ہیں, مجھے تو کہیں بھی آپ کی ہر جگہ نہ آپ کامیاب ہو سکے افغانستان سے امریکہ کو باہر دھکا دینے میں, نہ آپ کامیاب ہو سکے پاکستانی فوج کو قبائلی علاقوں سے باہر دھکا دینے میں, اور نہ کہیں کسی اور جگہ, نہ عراق میں کوئی ہوا, کیونکہ آپ لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے. جس دن آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے گی اس دن آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی. جس طرح حزب اللہ کو ملی تھی اسرائیل کے خلاف لبنان میں, ان لوگوں کی نیت صاف تھی, ان کو کامیابی ملی. آپ لوگ پچھلے گیا انہوں نے ایک مہینے کے اندر وہ کام کر کے دکھایا جو آپ نے 11 سالوں میں نہیں کر سکے, اسرائیل کو دھکا دے دیا لبنان سے باہر. ہاں بالکل اسی طرح ہوتا ہے, حزب اللہ تو آپ کے اپنے ہیں, ان کی کامیابی کے لیے آپ دعاگو رہا کریں. اور ہم الحمدللہ ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم شریعت قائم کریں یا شہید ہو جائیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قتل ہوئے تھے اور ان کو تمام دنیا کامیاب کہتی ہے, جو دوسرے صحابہ شہید ہوئے ان کو تمام دنیا کامیاب کہتی ہے. اور اسی طرح سورۃ البروج میں جن لوگوں کا ذکر آیا ہے, 18,000 مسلمان جنہوں نے کفر کو اختیار نہیں کیا اور آگ میں کود پڑنے کو اختیار کیا, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کہتا ہے. ہم کامیابی شہادت کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں اور شریعت کے نفاذ کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں. اور آپ کا جو حسن نصر اللہ ہے ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں. اس موضوع پر دوبارہ کبھی بات کریں گے. رہی یہ بات کہ امریکہ ناکام ہو رہا ہے یا نہیں, الحمدللہ بہت ہی نزدیک ہے. اور پاکستان فوج جو ہے ادھر ادھر جو بیٹھی ہوئی ہے کتنی کامیاب ہے یہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. اور الحمدللہ مجاہدین کے حوصلے مضبوط ہیں. یہ تو اس طرح کی باتیں ہیں جس طرح دو پہلوانوں کے درمیان مقابلہ تھا اور ایک دوسرے کو وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو انہوں نے منہ میں لے کر کیا کہتے چبانا شروع کیا, تو ایک ان میں سے تسلیم ہو گیا تو دوسرے نے کہا کہ یار اگر تم ایک سیکنڈ صبر کرتے تو میری بھی چیخ نکلنے والی تھی. تو انشاءاللہ ہم لوگ صبر کریں گے اور اپنے دشمن کی چیخ نکلنے کے منتظر رہیں گے. چلو دیکھتے ہیں چیخ کس کی نکلتی ہے. اور دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اتنی بڑی کمپنی چلا رہے ہیں, اب مجھے یہ نہیں کہنا کہ یہ پیسہ جو ہے ہم لوگ اپنے بھروسے لے کے آتے ہیں, کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی اتنا امیر ہو کسی کا اتنا کاروبار نہیں کرنا, اتنا اسلحہ, اتنا پیسہ, اتنی تنظیم, اتنی گاڑیاں, پھر مجھے اس کا جواب دینا, یہ پیسہ آپ لوگ لاتے کیسے ہیں آخر؟ اس کا مجھے آج تک یہ راز سمجھ میں آئے, راز آج کے سامنے کے اتنا اتنا پیسہ ہم لوگ لاتے ہیں سب تنظیم کو چلانے کے لیے. اچھا اگر میں یہ کہہ دوں تو مان لو گے؟ ہاں آپ بات کریں ماننے والی ہوگی, اگر حق بات ہوئی تو مان لیں گے, نہ ہوا تو یہی ہے کہ ہم بینکوں کو لوٹتے ہیں, اغوا برائے تاوان کرتے ہیں, انڈیا سے پیسہ لیتے ہیں, امریکہ کے ہم ہیں تو بظاہر دشمن لیکن اندر سے پیسہ اس سے بھی لیتے ہیں. تو میں یقیناً مان لوں گا کہ انڈیا بھی پیسے کھلا رہا ہے آپ کو, آپ کو اسرائیل بھی پیسے کھلا رہا ہے, اور آپ اغوا برائے تاوان کی بڑی خوبصورت وارداتیں بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. کچھ باتیں تو آپ سمجھ رہے ہو, تو میں مزید تفصیل سے بتا دیتا ہوں. الحمدللہ پاکستان کے بینک جو ہیں یہ ہمارے لیے مال غنیمت ہے. ان بینکوں کو خالی کرنا جہاد سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ہے غنیمت, اس لیے کہ پاکستان کے بینک جو ہیں وہ ہمارے ساتھیوں کو فروخت کر کے بھرے گئے ہیں. جو 700 کے قریب مجاہدین پاکستانی حکومت نے امریکہ کے ہاتھوں فروخت کیے ان کے پیسوں سے بھرے گئے ہیں, اس لیے ہم ان کے حکومت پاکستان کے بینکوں کو آپ لوگوں کی زبان میں لوٹنا اور ہم اسے غنیمت سمجھتے ہیں. اغوا برائے تاوان جسے ہم اسیر برائے غنیمت کہتے ہیں اسے ہم جہاد سمجھتے ہیں. یعنی اصل بات یہ ہے کہ پیسہ جو ہے ہمارے پاس ایک تو مسلمانوں کے چندے سے آتا ہے اور دوسرا آپ لوگوں ہی کی طرف سے آتا ہے. بعض دفعہ ہم آپ کے کسی حضرت کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے پیسے نکالتے ہیں تو یہ شریعت میں جائز ہے, اور اسی طرح بینکوں کو ہم مارتے ہیں اس سے پیسے نکالتے ہیں یہ بھی ہم جائز سمجھتے ہیں اور یہ غنیمت ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ بدر کے لیے نکلے تھے وہ دراصل ابو سفیان کے تجارتی قافلے ہی کو مارنے کے لیے نکلے تھے. رہی یہ بات انڈیا ہے اسرائیل ہے وغیرہ, یہ تو آپ کے اپنے ہیں, کیوں آپ ان کو ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بہت اچھا مولانا صاحب, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ نے ابھی اغوا برائے تاوان کو بھی جائز قرار دے دیا, بینکوں کو لوٹنا بھی جائز قرار دے دیا. مجھے تو ڈر ہے اگر آہستہ میں تھوڑی دیر اور آپ سے بات کرتا رہا تو آپ جو ہے پورے پاکستان کے مسلمانوں کا گوشت بھی حلال کر دیں گے. ان کا گوشت کھایا کرو بڑا مزدار ہوتا ہے, اور ان کا خون بھی کہیں گے خون پی لیا کرو بڑا مزدار ہوتا ہے. اور مجھے تو ڈر ہے کہ آپ پتہ نہیں کن کن چیزوں کو حلال. ابھی سن لیں تمام حضرات جو یہ باتیں سن رہے ہیں کہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اغوا برائے تاوان کسی بچے کو اغوا کرنا بھی جائز ہے اس کے پیسوں کی خاطر, اور کسی بینک کو لوٹنا بھی جائز ہے پیسوں کی خاطر. بہت اچھا مولانا صاحب, یہ تو آپ کا اپنا تجربہ ہوگا کہ پاکستانیوں کا خون کتنا مزیدار ہوتا ہے اور پاکستانیوں کا گوشت کتنا مزیدار ہوتا ہے. یہ تو آپ کے اپنے تجربات ہیں اور اس کے عکاس بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. رہی یہ بات کہ بینکوں کا کام, یہ الحمدللہ ہم ببانگ دہل کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں. قیدی برائے غنیمت ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں. بچوں کا اغوا وغیرہ یہ آپ لوگوں کے اپنے کام ہو سکتے ہیں. الحمدللہ تحریک طالبان پاکستان نے کبھی بھی نہ بچوں کو اغوا کیا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی کارروائی ہمارے حق میں ثابت کر سکتا ہے. جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. بچوں کے اغوا کی بات ہم نے نہیں کی ہے کہ وہ جائز ہے. ہم نے یہ کہا کہ تم جیسے جو بڑے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں, فوجی ہوتے ہیں, مرتدین ہوتے ہیں, ان کو اغوا کرنا جائز ہے اور ان سے پیسہ لینا جائز ہے. میں پھر بتاتا ہوں کہ مولانا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اگر عقل اور رحم سے نہیں چلتی ہے دین کی بات, دین کی بات عقل سے نہیں چلتی ہے, نقل سے چلتی ہے, قرآن و حدیث سے چلتی ہے. اشداء علی الکفار ہونا یہ اللہ کا امر ہے, ہم کفار پر سختی کرتے ہیں اور کفار پر سختی کرنے کے یہی طریقے ہیں جو ہم نے الحمدللہ اپنائے ہیں. مطلب آپ کے علاوہ پورا پاکستان کافر ہے؟ پورا پاکستان نہیں, جو تم جیسے لوگ ہیں جو پاکستانی فوج میں موجود ہیں یہ کافر ہیں. اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو بینکوں کو لوٹ رہے ہیں آپ, وہ پاکستان آرمی کے نہیں ہیں بینک میرے بھائی, وہ پاکستان آرمی کے بینک نہیں ہیں, ان میں غریب غربا کا بھی پیسہ ہوتا ہے, ان میں ایسے لوگوں کا بھی پیسہ ہوتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد اپنے بچوں کی شادیاں کرنے والی ہیں, پورے عمر کی ان کی جگہ پونجی ہوتی ہے, ایسے لوگوں کا بھی پیسہ ہوتا ہے. جہاں تک بچوں کی بات ہے تو ہو سکتا ہے آپ ایسے بچوں کا اغوا کر رہے ہیں جو پوری زندگی حلال طریقے سے جس کے بعد میں پیسہ کمایا ہو, اور آپ اس کے 5 سال کے معصوم بچے کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. یہ تو میرے خیال میں آپ کے دماغی توازن میں فرق آ چکا ہے. بچوں کے اغوا کا مسئلہ میں پہلے انکار کر چکا ہوں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. رہی بات بینکوں کے مسئلے کا, تو بینکوں میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ حکومتی پیسوں کو لیا جائے اور حکومتی تجوریوں کو کھولا جائے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, اگر غلطی سے کہیں اس طرح ہو رہا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے پیسے صرف آرمی ہونا ضروری نہیں ہے, کہ حکومت پاکستان بھی ہماری دشمن ہے. آپ تو کوئی ہمارے ادھر ادھر سے آئے ہوئے دشمن تو نہیں ہے, حکومت پاکستان کی طرف سے آئے ہوئے دشمن ہیں. حکومت پاکستان کے جو بینک ہیں, آرمی کے جو بینک ہیں, اور حکومت پاکستان کی زیر نگرانی جو بینک ہیں اور جن میں حکومت کے پیسے رکھے ہوتے ہیں, ہم ان کو جائز سمجھتے ہیں اور ہم اس کام کو کرتے ہیں. اور اسی طرح اغوا برائے تاوان نہیں بلکہ اسیر برائے غنیمت یعنی قیدی برائے غنیمت کا کام بھی ہم جائز سمجھ کر کرتے ہیں, اور ہم بچوں کو اغوا نہیں کرتے. یہ تو آپ لوگوں کے کام ہے بچوں کو اغوا کرنا, ہم بچوں کو اغوا نہیں کرتے. اسیر برائے غنیمت ہو یا اغوا برائے تاوان ہو, اس کو جتنا مرضی خوبصورت نام دے دیں, ہے یہ حرام کا پیسہ, ہے یہ ڈاکہ زنی کا پیسہ, اور جس سختی سے موائد ہے اسلام میں کہ ڈاکہ نہیں مارنا, چوری نہیں کرنی ہے, اور یہ بدماشی اور غنڈا گردی نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اٹھا لیں اور بتائیں کہ میں اس کو قتل کر دوں گا نہیں تو اس کے بدلے پیسے دو, یہ غنڈا گردی نہیں ہے؟ ہم کسی بھی شخص کو نہیں اٹھاتے ہیں, ہم آپ جیسے جو حضرات ہیں ان کو اٹھاتے ہیں. آپ یہاں پر کیا دین کی تبلیغ کرنے آئے ہوئے ہیں؟ غنڈا گردی نہیں ہے جو آپ یہاں پر کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرنے اور اپنے ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے آئے ہیں, ہم ان لوگوں کو ختم کرنے آئے ہیں جو عورتوں کو, بچوں کو, معصوم لوگوں کو مارتے ہیں, جنہوں نے اس ملک کا تباہ امن و سکون تباہ کر کے رکھ دیا ہے, جو پوری دنیا سے یہودیوں کا, ہندوؤں کا, عیسائیوں کا پیسہ کھا کے پورے ملک کا جنہوں نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے, ہم ان کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اسے کیا جہاد سمجھتے ہیں؟ تو یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی ہے کہ دونوں طرف سے عام مجاہد لگے ہوئے ہیں. یہ تو عجیب بات ہو گئی ہے کہ امریکہ سے پیسے لیتے ہو اور امریکہ کے طیارے استعمال کرتے ہو, امریکہ کے ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہو, اور امریکہ کے فوجی آئے روز آ کر آپ کے امیر صاحب کیانی کو مشورے دیتے ہیں, اور تم یہ کہتے ہو کہ تم جہاد کر رہے ہو. یہ تو بہت اچھا جہاد ہے, اس میں مصروف رہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. امیر صاحب یعنی نے کوئی پیسہ کسی سے پیسہ نہیں لیتے, ہمارے جنرل صاحب اپنے گھر سے خود کرتے ہیں نمبر ایک. دوسری بات میں یہ بتائیں, یہ آپ کے جو مہمان ساتھی آتے ہیں ازبکستان اور ترکمانستان سے, آپ نے کبھی ازبکستان اور ترکمانستان جا کے ان کی حکومت کے خلاف جنگ کی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ بھی شریعت نافذ نہیں ہے. کیا انہوں نے آپ کو بھی کوئی دعوت دی اپنے ملک میں وہاں پہ جا کے جنگ کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں جہاد کا آغاز کیا, اور جب ان کو قوت حاصل ہوئی تو پھر انہوں نے مکے پر حملہ کیا. اسی طرح ہماری ترتیب بھی یہی ہے کہ ہمارے ازبک بھائی, ہمارے ترکمن بھائی جو کہ مسلمان ہیں اور جو کہ مہاجر ہیں, وہ یہاں پر آئیں اور وہ یہاں پر آ کر اپنی قوت کو مضبوط کریں اور پھر جا کر اپنے وطنوں اور اپنے ملکوں پر حملہ کریں. یہ رسول اللہ کی سنت ہے, یہ رسول اللہ کی سیرت ہے, ہم اس پر عمل پیرا ہیں. اور وہ ساتھی ہمیں ہر وقت کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں, لیکن ہم چونکہ اس طرح کے لوگوں سے مصروف پیکار ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اس لیے ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے. لیکن انشاءاللہ جیسے ہی اسلامی عمارت پاکستان میں قائم ہوگی, افغانستان میں قائم ہوگی, تو ہم انشاءاللہ ازبکستان اور ترکمانستان ان علاقوں پر بھی حملہ کریں گے. 11-12 سال تو ہو گئے ہیں, آج تک کبھی آپ میں نے سنا نہیں. اب میرا دل کرتا ہے کہ آپ کبھی ازبکستان یا ترکمانستان جائیں, وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ کتنی بے حیائی اور کتنی غیر شرعی کام وہاں پہ ہوتے ہیں ازبکستان اور ترکمانستان میں. وہاں کے جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں سب لوگ آ گئے آپ کے پاس, آپ لوگوں نے ان کو پیٹ تھپکا کے مجاہدین کا نام بھی دے دیا, اپنی زمین بھی دے دی, اور یہاں پہ بدلنی ملانے کا ان کو وسیلہ بھی فراہم کر دیا. آپ لوگ بھی جائیں نا کبھی ترکمانستان اور ازبکستان, آپ لوگوں کو کبھی دعوت نہیں دیتے, آپ لوگ مہمان نواز بن کے ان کو بدلنی ملانے کے لیے یہاں پہ جگہ بھی دے دیتے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ بالکل ہم اسی طرح ہیں جس طرح کے مدینے کے انصار نے اپنے مہاجر ساتھیوں کو, اپنے مہاجر بھائیوں کی امداد کی تھی, اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں الحمدللہ. اور پاکستان کا جو قبرستان کا جو امن تھا, قبرستان کی طرح جو امن پاکستان میں تھا کہ جہاں نہ اس میں جان محفوظ, نہ مال محفوظ, نہ عزت محفوظ, نہ دین محفوظ, اس طرح کے امن کو برباد کرنے میں ہم اللہ کے شکر گزار ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اب بدامنی برقرار رہے حتیٰ کہ شرعی نظام پاکستان میں قائم ہو جائے. بہت اچھا, آپ کہتے ہیں بدامنی برقرار رہے. قرآن کہتا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل, فتنہ قتل سے بدتر ہے, آپ اس فتنے کو اچھا قرار دے رہے ہیں. آپ مولانا صاحب ایک ایک کر کے اسلامی قوانین سب کی مخالفت کرتے جا رہے ہیں, شاید آپ کو محسوس بھی نہیں ہو رہا, آپ ایک ایک کر کے تمام احکامات کو رد کرتے جا رہے ہیں. ہم تو لڑ رہے ہیں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو کفر و شرک کی صورت میں پاکستان میں موجود ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. آپ کو شریعت کا علم تو ہے نہیں, شریعت کا علم اگر آپ کو ہوتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم احکام کی رد کر رہے ہیں, اسی مولوی کو لے کر آئے تو اچھا ہوگا. امام کعبہ کو تو آپ نے سرکاری ملا کہہ دیا, مولانا عباس نعیمی جو لاہور سے پڑھا ہے عمر زندگی گزر کے بیچارے کی پوری شہید زندگی پڑھ پڑھ کے, اس کو بھی آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مولانا حسن جان اس کو بھی آپ نے کہہ دیا وہ ٹھیک نہیں ہے. جو آپ کے خلاف بولتا ہے وہ واجب القتل ہے, جو آپ سے سوال پوچھتا ہے وہ واجب القتل ہے, اور جو آپ کی پک اپ کا ہے وہ بڑا اچھا مولوی ہے. یہ اصول آپ لوگوں کا, یہ آپ لوگوں کا اصول ہے. یہ جن مولویوں کے نام آپ لے رہے ہو سوائے حسن جان صاحب کے, ان کو تو آپ لوگوں نے خود قتل کیا ہے. ان کے علاوہ جتنے مولویوں کے نام آپ لے رہے ہو یہ تو آپ کے اپنے مولوی ہیں. دوسرے علماء جو حق بات کہتے ہیں, مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ, مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ, دوسرے جو علماء ہیں ان کو آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا ہے کیا؟ بالکل بالکل, ہم اسے قبول کرتے ہیں اور ہم اسے طالبان کا مخالف سمجھتے ہیں اور ہم اسے حکومت کا پٹھو سمجھتے ہیں. اس طرح کے دوسرے لوگوں کو بھی انشاءاللہ ہم قتل کریں گے. ہم اس طرح کے مولویوں کو جو عباس نعیمی وغیرہ ہیں ان کو علماء, ان کو ہم قتل کریں گے, کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری بھی رہے گا. اس لیے کہ جو کوئی بھی حکومت ساتھ مل کر طالبان کے خلاف مظاہرے کرے گا اور شرعی نظام کی آواز اٹھانے والوں کے خلاف احتجاج کرے گا ہم اسے قتل کریں گے. ہم اسے جہاد سمجھتے ہیں اور شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. سر ہم ایک بات یہ بتا دیں, آج تک آپ نے پاکستان میں کتنے امریکی مارے ہیں؟ سب کو ہمیں بتا دیں, کتنے مسلمان مارے ہیں آپ جن کو متحد کرتے ہیں, کتنے امریکی آپ نے مارے ہیں؟ یہ تو وہی پہلا سوال ہے. اب دوبارہ سے زیرو میٹر ہو جاؤ گے کیا؟ تو میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم آپ لوگوں کو بھی امریکی سمجھ کر مارتے ہیں. تم بار بار مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ کتنے امریکی ہم نے قتل کیے ہیں, تو جا کر آپ افغانستان میں دیکھ لو وہ کتنے امریکی ہم نے قتل کیے ہیں. ہم افغانستان میں بھی طالبان ہیں, پاکستان میں بھی طالبان ہیں, ہم تو سب ایک ہی امیر کے مامورین ہیں. تو ہم چاہے پاکستان میں مارے چاہے افغانستان میں مارے, ہم تو ان باؤنڈری لینوں کو نہیں مانتے. تو امریکہ کو, امریکیوں کو ہم پاکستان میں مارے افغانستان میں مارے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ بھی مار رہے ہیں ادھر بھی مار رہے ہیں, تو انہیں ملا عمر صاحب نے بیان دیا تھا کہ میرا پاکستانی طالبان سے کوئی تعلق یافتہ نہیں ہے. اب یہ آپ جھوٹ نہ بولنا کہ یہ بیان نہیں کیا, جو پوری دنیا نے یہ بیان کرا دیا ہم نے اور اخباروں میں بھی سب, جو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی تعلق یافتہ نہیں ہے پاکستانی طالبان سے, یہ تو اپنی ہی کو تصدیق کرا رہے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ آپ رٹی رٹائی باتیں بار بار دہراتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. ملا امیر المومنین حفظہ اللہ کا جو فرمان آتا ہے وہ ہمارے پاس ٹیپ شدہ آواز کی شکل میں آتا ہے, دستخط شدہ کاغذ کی شکل میں آتا ہے, یا معتمد نمائندے کے ہاتھ سے آتا ہے. یہ تو حکومتی فرامین ہے. حکومتی فرامین جو ہے وہ انٹرنیٹ اور اخباروں میں جاری نہیں ہوتے. حکومتی فرامین جو ہے وہ باقاعدہ امیروں کے واسطے سے پہنچتے ہیں. اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ جھوٹ نہ بولو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ بیکار کی دعائی ہے. ہم امیر المومنین کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں, لیکن ایسا کوئی حکم ہمارے پاس نہیں آیا ہے. کل صاف طور پر کہہ سکتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے امیر حکیم اللہ مسعود حفظہ اللہ نے غائبانہ طور پر امیر المومنین کے دست مبارک پر بیعت بھی کی ہے اور ہم ان کے اوامر کو مانتے ہیں. اب تو یہ کہنا کہ اخبار میں آیا ہے, یہاں آیا ہے, وہاں آیا ہے, ان باتوں سے رسمی اور حکومتی فرامین قابل عمل نہیں ہوتے. اب ظاہر ہے اگر ہم کوئی اخبار جاری کر دے اور اس میں یہ لکھ دے کہ پاکستانی فوج کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ جنوبی وزیرستان سے چلے جائیں, تو کیا آپ لوگ چلے جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان نہیں دیا کہ آپ لوگ, کہ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے پاکستانی طالبان سے, جب کہ یہ بیان انہوں نے تبدیل بھی کیا بات ہے. ابھی وہ تو یہ بات ہے کہ مدعی خود پر گواہ تھے, مدعی خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, جب کہ گواہ کہتا ہے کہ نہیں میرا تعلق واسطہ ہے. وہ آپ کے ناقابل کا اظہار بہت سارے کر چکے ہیں. ابھی آپ لوگ اس بات کو تسلیم نہ کریں تو اس بات کا تو ہر گرمی کا کوئی علاج نہیں ہے. میرے مدعی صرف گواہ چپتی ہے, آپ کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے؟ اس لیے کہ مولا عمر امیر المومنین سے ہمارے رابطے انشاءاللہ آپ سے زیادہ ہیں اور ہم انہیں آپ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کی طرف سے ایسا کوئی امر نہیں آیا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور اگر امر آئے گا تو انہی تین طریقوں سے آئے گا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے عمراء کے درمیان جو طریقے ہیں وہ یہی ہیں، اخباروں میں بیانات کے ذریعے ہمارے اوپر فرامین نہیں جاری کیے جاتے. آپ لوگ انڈیا سے، بھارت سے پیسے کسی بھی مرانا، آپ لوگ انڈیا سے پیسے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کیوں، بیمار تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگ انڈیا سے پیسے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بیمار تو نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ انڈیا سے پیسے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ انڈیا کے پاس تو آپ کے حکمران جاتے ہیں، انڈیا کے اداکارے اور فنکارہ ہیں تو تمہارے پاس آتی ہیں، انڈیا کے ساتھ تو تعلقات تمہارے ہیں، وزیر خارجہ تمہارے آتے جاتے ہیں. اگر تم کوئی بات ثابت کر سکتے ہو تو ثابت کرو، انڈیا کے پیسے کھاتے ہو، یہ ہے وہ ہے. انڈیا کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور غزوۃ الہند کے بارے میں ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم جہاد کریں گے، تو انڈیا کے پیسے کھاتے ہو، انڈیا کے پیسے تو تم لوگ کھاتے ہو کہ کارگل میں تم نے شکست تسلیم کی، کشمیر اس کے حوالے کر دیا، اور اس سے پہلے بنگلہ دیش تم نے اس کے حوالے کیا، 90,000 فوجی تم نے انڈیا کے حوالے کر دیے، انڈیا کے تو غلام تم ہو، ہم تو نہیں ہیں. وہ تو ہم نے بھی دیکھ لیا حالت آپ کی، آپ لوگوں پہ اعتبار کر کے وقتی ہو گئی، 12-15 سال 20 سال ہو گئے لڑتے ہوئے، کشمیر آزاد کرنے کا آپ لوگوں نے آواز اٹھائی تھی، ہم سے وقتی ہو گئی کہ آپ پہ اعتبار کر لیا، کون سا کشمیر آپ نے آزاد کرا کے ہمیں دے دیا؟ آپ نے نعرہ مارا کہ ہم امریکہ کو افغانستان سے باہر دھکا دے دیں گے، کون سا آپ نے امریکہ کو افغانستان سے باہر دھکا دے دیا؟ اور آپ کا سب سے بڑے لیڈر ہیں اسامہ بن لادن، انہوں نے کہا عراق سے امریکہ کو باہر دھکا دے دیں گے، کون سا امریکہ چلا گیا عراق سے ابھی تک؟ کہیں تو کامیابی مل جانا آپ کو، کچھ سوچا کبھی کہ آپ کو آخر کیوں نہ کامیابی ملتی ہے لگاتار؟ یہ تو وہی رٹی رٹائی باتیں ہیں، کوئی معقول بات اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجلس ختم کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ بات تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ کامیابی شریعت یا شہادت کو سمجھتے ہیں، یا ہم شہید ہو جائیں گے یا شریعت کو قائم کریں گے. امریکہ کو ہم اگر افغانستان سے 50 سال میں نکالیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے 50 سال میں کیوں اس کو نکالا ہے، اور یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ 10 سال میں نہیں نکال سکے، 15 سال میں نہیں نکال سکے. رہی بات کشمیر کی، وہ تو تمہارے اپنے مجاہدین ہیں اور ان کی تنظیمیں اب بھی تمہارے اندر کام کر رہی ہیں، ان کو پالو پوسو اور اچھی طرح موٹا کرو، لیکن ہمارا الحمدللہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر ہو سکے تو مباہلے کے لیے بھی میں تیار ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو اپنی بات میں نحق ہے اپنی لعنت اس پر نازل فرمائے، آمین ثم آمین. تمام ساتھیوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب اس پر آمین کہیں. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ خراسان کے علاقے میں بیٹھ کر ہم الحمدللہ ہندوستان کے اندر داخل ہونے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوۃ الہند کا اعلان فرمایا تھا اس وقت پاکستان ہند کے علاقے میں شامل تھا. الحمدللہ ہم خراسان کے جہاد کی فضیلت کے بھی حامل ہیں اور ہندوستان کے جہاد کی فضیلت کے بھی حامل ہیں. سلام علی من اتبع الہدیٰ. آپ کے مباحثے اور دعوت پہ میں بھی آمین کہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ظالم سے خدا کی لعنت ہو اور مظلوم کا اللہ تعالیٰ ساتھ دے. میں ظالم پہ اللہ کی لعنت کہتا ہوں اور آمین کہتا ہوں. آمین ثم آمین. آئندہ بھی کوئی سوال ہو اور شبہ ہو تو آپ مجلس میں آ سکتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم.